złotych. Teraz za jedne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 500 złotych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest czwartek, 10 kwietnia, minęła 13. Przed nami serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. O debacie dwóch kandydatów na prezydenta rozmawiają sztaby wyborcze w siedzibie TVP. Inni kandydaci przypominają, że oni też startują w wyborach. Grupa młodych Rosjan chciała zakłócić obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej w Smoleńsku. Nie doszło jednak do poważnych incydentów. Dobre nastroje na europejskich giełdach. Po wstrzymaniu decyzji o cłach główne indeksy palą się na zielono. W siedzibie TVP trwa spotkanie o debacie kandydatów na prezydenta. Miałoby do niej dojść już jutro w Końskich, prawdopodobnie o 20. Spotkanie przed kamerami zaproponował kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Do debaty wywołał kandydata popieranego przez PiS, Karola Nawrockiego. On domaga się, by dyskusja była także współorganizowana i transmitowana przez Telewizję Republika oraz w Polsce 24. Przypomniał przed wejściem do TVP szef sztabu wyborczego Nawrockiego Paweł Szefernaker. W demokratycznym państwie prawa wszystkie telewizje informacyjne powinny mieć możliwość przeprowadzenia debaty. Potrzebna jest debata pięciu telewizji. Chcemy debaty pięciu telewizji. Karol Nawrocki chce debaty nawet teraz, pięciu telewizji. Dla innych kandydatów problemem jest sama debata wyłącznie dwóch polityków. Sztab Szymona Hołowni wysłał list do władz TVP. Z jasnym zwróceniem uwagi i podstawą prawną, że nie wyobrażamy sobie po prostu takiej sytuacji. W naszej ocenie będzie to naruszenie kodeksu wyborczego, regulacji z 11 roku Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ale też i Konstytucji Rzeczpospolitej. Z kolei kandydatka Lewicy Magdalena Biejat powiedziała, że taka debata to szkodliwy pomysł. Państwowa Komisja Wyborcza do tej pory zarejestrowała 12 kandydatów w wyborach prezydenckich. Dwóch odrzuciła, a w przypadku trzech zlicza jeszcze podpisy poparcia. Grupa młodych mężczyzn próbowała w rosyjskim Smoleńsku zakłócić uroczystości 15. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Jak powiedział nam obecny na miejscu ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski, ci sami prowokatorzy przeszli także do Katynia, gdzie znajduje się polski cmentarz wojskowy. Grupka tak zwanych aktywistów, lekko zaszczydzonych, zasłoniętymi twarzami, szalikami lub plakatami, które trzymali w ręku. Niektóre te plakaty, napisy w języku polskim kompletnie niezrozumiałe i nie wiemy, co autor miał na myśli. Podnoszone były różnego rodzaju okrzyki i próba zanucenia Rosja Maciuszka nasza. Ci młodzi ludzie kompletnie nie wiedzieli, gdzie się znajdują. Przypuszczam, że również ich obecność nie była pozbawiona jakiejś gratyfikacji. Polscy dyplomaci i rosyjska Polonia złożyli kwiaty w miejscu katastrofy smoleńskiej, a następnie udali się do Katynia, by uczcić 85. rocznicę zbrodni popełnionej przez Sowietów na tysiącach polskich oficerów. Policja przygotowuje się do zabezpieczenia meczu Legia-Chelsea na stadionie przy Łazienkowskiej w Warszawie. Ćwierćfinałowy pojedynek w ramach Ligi Konferencji rozpocznie się o 18:45. Policjanci sprawdzają teren wokół stadionu oraz pilnują, aby nie doszło do zakłócania porządku. Są ostrzeżenia o możliwych utrudnieniach drogowych w pobliżu Łazienkowskiej. Jest też apel o informowanie policjantów o zaobserwowanych zagrożeniach i niepokojących sytuacjach. Mówił Paweł Chmura z policji. Na stadion najlepiej wybrać się komunikacją miejską. Ukraińska delegacja będzie jutro rozmawiać w Stanach Zjednoczonych o umowie o wydobyciu ukraińskich zasobów naturalnych. Prace nad dokumentem trwają od kilku miesięcy. Co dokładnie wiadomo o treści tej umowy, to sprawdzał Paweł Buszko. O jutrzejszych technicznych rozmowach w Waszyngtonie w sprawie umowy poinformowała ukraińska wicepremier Olga Stefaniszyna. Nie podała szczegółów. Wczoraj jednak szef ukraińskiego rządu Denis Szmyhal mówił, że jego kraj w umowie z USA nie może przekroczyć kilku czerwonych linii. Ukraińskiej konstytucji, prawa międzynarodowego, ale też zasady, że umowa ma być partnerska z korzyściami dla obydwu stron. Według przecieków proponowane przez USA rozwiązania zakładają, że Stany Zjednoczone otrzymać mają bardzo szeroki udział w wydobyciu i zyskach ukraińskich zasobów mineralnych, a dotychczasowa pomoc udzielona Ukrainie traktowana jest jako dług. Kijów nie godzi się na to, chciałby natomiast w zamian za swoje zasoby uzyskać od Waszyngtonu gwarancję bezpieczeństwa. Paweł Buszko, Polskie Radio. I na koniec jeszcze zaglądamy na giełdę. Wstrzymanie amerykańskich ceł spowodowało odbicie indeksów na światowych parkietach, między innymi we Włoszech. Mediolańska giełda zareagowała na otwarcie 7% wzrostem, który dwie godziny później spadł do 6%. O kilkanaście procent wzrosła wartość akcji banków i producentów samochodów. Sporą zwyżkę zanotował włoski kolos energetyczny Eni. Szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani wyraził przekonanie, że zawieszenie ceł jest ze strony amerykańskiego prezydenta zaproszeniem do negocjacji. Włoski dziennik gospodarczy Sole 24 Ore ocenia, że wczoraj wieczorem cała Europa odetchnęła z ulgą. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Warszawie teraz WIG 20, ponad 6% na plusie, a WIG rośnie o 4%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest promotor leku na sen Senamina. Przeważnie pochmurno, w wielu miejscach przelotny deszcz, a nawet śnieg, choć pojawiają się też chwile ze słońcem. Najchłodniej dzisiaj na Suwalszczyźnie 4 stopnie, najwyższa temperatura na krańcach zachodnich 13. Jutro ma być trochę cieplej. Sponsorem prognozy pogody był promotor leku na sen Senamina. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to zaczynamy 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Wojtasik i Katarzyna Borowiecka. W tym składzie będziemy z Państwem do 15. Dzień dobry. Los Angeles. You are too loud. In the reservoirs, and you have never been in love until you've seen the dawn rise behind the home for the blind. We are the pretty, petty things, and you're standing on our street. Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Oh my, Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Smashed human bones. We are the pretty, petty things, and you're standing on our streets where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Such a silly boy. Hector was the first of the gang with a gun in his hand and a bullet in his gullet, and the first lost lad to go under the sod. Utwór wydawałoby się idealny do wspólnego śpiewania, ale ja jednak rozpamiętuję to, że przed kilkoma minutami na Myśliwieckiej padał śnieg. A ten kwietniowy śnieg, przyznają Państwo, ma w sobie coś poetyckiego i zmusza do namysłu. Myśliwiecka@polskieradio.pl. Być może Państwo również doświadczyli dzisiaj spadającego śniegu kwietniowego. Ja dzisiaj stopniowo będę Państwu zdradzać nasze plany do 15, bo trochę się wydarzy. Na przykład poznamy parę tajemnic. Tamizy, ale na razie piosenka dnia. Po raz kolejny dziś słuchamy nowego utworu The Killers. Tytuł tego utworu to Crawl. Troll już Państwo znajdą w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów, a przypomnę, że zestaw znajdą Państwo na naszej stronie trójka.polskieradio.pl. Głosować można do piątku, do 12, a wszystko się wyjaśnia zazwyczaj pomiędzy 19 a 22 w piątki. I tego utworu nie ma w zestawie do głosowania, bo to jest utwór sprzed lat, ale bardzo lubimy do niego wracać. Ci jeżynka. ci świeży chleb, niosę wino łyk. Chciałabym móc zanurzyć głowę w strumieniu twojej świadomości bez powrotu. Chciałabym przez judasze oczu numer 9 na płycie Miłość, Uwaga, Ratunku, Pomocy. Hej, kto tam, kto jest w środku? To był rok 2009. Tu Trójka, 16 minut po 13. Z czystym sumieniem. Ja oczywiście pamiętam, że obiecywałam Państwu rekomendacje komiksowe w czwartki, ale ten warunek dzisiaj spełnimy w rozmowie z Szymonem Holzmanem jeszcze przed 14. Porozmawiamy o polskiej klasyce komiksowej, więc dzisiaj mam w naszym cyklu Z czystym sumieniem propozycję kinofilską w pewnym sensie. Chociaż to serial. Serial Studio, stworzony przez stałych współpracowników, przyjaciół od lat i dyżurnych wesołków Hollywood, Evana Goldberga i Setha Rogena. Studio opowiada o nowomianowanym, w bardzo osobliwych okolicznościach, szefie wielkiego studia filmowego, Continental. To oczywiście Hollywood i w tej roli nowomianowanego szefa Seth Rogen. Jest też grupa jego najbliższych współpracowników i oni marzą o tym, żeby robić ambitne kino. Artystyczne filmy, ale muszą też zarabiać pieniądze. And I got into all this because, you know, I love movies, but now I have this fear that my job is to ruin them. No właśnie, czy przypadkiem nie będziemy niszczyć tych filmów, które mamy robić? Rogen i Goldberg jako twórcy wspinają się tu na zupełnie inny od dotychczasowego poziom satyry. Dotąd byli znani ze zdaniem niektórych dość niewybrednych żartów. Niewybrednych, ale z drugim albo nawet trzecim dnem, to dodam od siebie. A tym razem wynoszą tę satyrę na inną płaszczyznę. Pokazują zakulisowe gierki filmowego świata, punktują przywary, a jednocześnie wyznają kinu miłość. When you make a good movie, it's good forever. Ten główny bohater, Matt Remick, to niby gruba ryba, ale niekoniecznie jest szanowany przez środowisko. Po prostu to jest facet, który rozdziela pieniądze i on się zachowuje najczęściej jak słoń w składzie porcelany na planach filmowych, na imprezach branżowych. A ten skład wypełniony jest wielkimi nazwiskami w serialu Studio, bo gościnnie pojawiają się tutaj między innymi Charlize Theron, jako ona sama, Zoe Kravitz, jako ona sama, Ron Howard, tak, reżyserzy także się pojawiają i nie kto inny, jak sam Martin Scorsese. Well, I know you're busy, so I'm just going to jump right into it, okay? This is a project that I've been really wanting to make for a very, very long time. Czy ten projekt dojdzie do skutku, który Martin Scorsese chciałby zrobić z Mattem Remickiem, to się mogą Państwo przekonać, oglądając serial Studio. Jesteśmy dokładnie w środku pierwszego sezonu i to pierwszego, no z pewnym zastrzeżeniem, ponieważ nie ma jeszcze żadnej informacji na temat potencjalnej kontynuacji, ale ja już będąc w środku pierwszego sezonu, chciałabym tę kontynuację zobaczyć. Studio bardzo serdecznie polecam, no a teraz z Badly Drawn Boy przenosimy się do Londynu. Wouldn't be

To taki, w którym każdy detal Cię inspiruje, a wszystkie rozwiązania są na wyciągnięcie ręki. Wejdź do Centrum Domowych Rozwiązań i sprawdź. Robot kuchenny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1699. Teraz za 1499 zł. RTV Euro AGD. Lepszy dom. Tu mieszkają inspiracje. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 28 minut pozostało do 14. Trójka na życzenie. Przyznam się Państwu, że jestem ostatnio kronikarką antenowych nastrojów Michała Margańskiego. We wtorek był bardzo roześmiany. Jak by Państwo określili ten dzisiejszy nastrój? Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczynam od estońskiego agresora. Wszystko z powodu ciężkiego serca, czyli cyklu audycji Jarka Szubrychta, nadawanego na naszej antenie z wtorku na środę. Potem, rzecz jasna, w dowolnej chwili mogą Państwo wysłuchać audycji z naszej strony internetowej trójka.polskieradio.pl. A wracając do samego programu, to jest to audycja, w której przede wszystkim prezentowany jest metal w pełnym swoim spektrum, od liczącego pół wieku z okładem kanonu, po tych, co dziś poszerzają granice gatunku, łącząc go z elektroniką, jazzem czy muzyką źródeł. W najmłodszym wydaniu Ciężkiego Serca opowiadam Wam o agresorze nie bez powodu, nie bez powodu go dzisiaj gram, bo dostałem w Tallinie płytę zatytułowaną Procreate the Petrifications w prezencie od syna perkusisty. Otrzymałem ją wraz z taką oto anegdotą. Otóż tuż po upadku Związku Radzieckiego i po odzyskaniu przez Estonię niepodległości zaczęły się przemiany, równie burzliwe jak i u nas. Młodzi ludzie wreszcie mogli grać swoją ukochaną muzykę zupełnie bez przeszkód związanych z fałszywą socjalistyczną moralnością, ale nie bardzo mogli ją nagrywać, bo wjechały nowe, dzikie, kapitalistyczne zasady i jedyne studio w stolicy kraju kosztowało prawdziwą fortunę. Marco Azzo, wspomniany już bębniarz agresora, tak jednak głęboko wierzył w swoją kapelę, że sprzedał, uwaga, dziedziczoną w jego rodzinie szablę pamiętającą jeszcze władzę carów. Zabytkową, piękną szablę. Ciężko na sercu. Audycje Jarka mogą Państwo na przykład do śniadania posłuchać z naszych stron internetowych, wpisując również adres podcasty.polskieradio.pl. Niezłe, prawda? Nawet bardzo dobre. Do śniadania najlepiej, ale także do obiadu i kolacji polecał Michał Margański. Ja się do tego polecenia z całym przekonaniem przyłączam. No, a nasze podcasty znajdą Państwo i na stronie, i w aplikacji, i na stronie podcasty.polskieradio.pl, a także część naszych podcastów znajdą Państwo w różnych platformach streamingowych. Zostajemy w okolicach serca. Karaś Rogucki, Bolesne strzały w serce. W Trójce 23 minuty do godziny 14. Ja witam gościa, Szymon Holzman. Dzień dobry. Dzień dobry. Umówiliśmy się, że przedstawię cię zgodnie z prawdą, że jesteś filmoznawcą, ale będziemy rozmawiać o komiksach, bo także jesteś znawcą komiksów i właściwie komiksy towarzyszą ci, bo tych rozmów już mamy trochę za sobą, więc wiem, od bardzo wczesnego dzieciństwa. A ja bym dzisiaj chciała porozmawiać o tym, jak w ogóle Polacy i Polki czytają komiksy i czy przekonujemy się do komiksów bardziej. Bo czasami zazdroszczę na przykład Francuzom albo Belgom tych wielkich półek z regałów wielkich w księgarniach, które są poświęcone na komiksy. Moja wewnętrzna przekora od razu każe mi zapytać, odbić pytanie i zapytać, jak w ogóle to bolesny strzał w serce. Polki i Polacy czytają. Aha, dobrze. Bo to jest trudny temat, a jednocześnie rozpalający to w ostatnich pytanie jest retoryczne, tygodniach wyobraźnię, bardzo intensywnie. Polacy również czytają i Polki komiksy, co mnie bardzo cieszy i w ostatnich kilkunastu latach i świadomość i też chęć sięgania po to medium i ten sposób opowiadania historii uległ znacznej poprawie. Więc jest to powód do radości, rynek niesamowicie urósł i może nie mamy takich wspaniałych półek w księgarniach, czy też samych księgarni tak wielu poświęconych komiksowi jak we Francji choćby, czy Belgii. Natomiast mamy fantastyczny, różnorodny rynek wydawniczy, na którym myślę, że każdy zainteresowany tym medium, chcący wejść do niego i zobaczyć, z czym to się je, znajdzie coś dla siebie, bo jest i niezwykle bogaty wybór komiksów dla dzieci i młodzieży, które możemy czytać z dzieciakami i wprowadzać je w ten świat fascynujący. Są komiksy gatunkowe, są komiksy non-fiction, czyli reporterskie, dokumentalne, biograficzne, więc każda z tych gałęzi jest reprezentowana na polskim rynku komiksowym, a specyfika jego, myślę, na tle też europejskim polega na tym, że w Polsce za wydawanie komiksów te x lat temu wzięli się fani komiksów, którzy sami czytają i kochają to medium, w związku z tym wybierają uważnie i faktycznie rzeczy, które się na świecie wyróżniają. Stąd nie dość, że ten rynek jest bardzo różnorodny, to z całego świata komiksowego my wydawcy wybieramy rzeczy, które faktycznie są godne uwagi. Ja też odwołam się po raz kolejny do tego przykładu francuskiego, bo przypominam sobie, że co ileś lat oczywiście u nas także organizowane są takie podsumowania najlepszych książek wieku, najlepszych książek półwiecza i tak dalej. Raczej nie znalazły się w Polsce nigdy komiksy na takiej liście, choć przecież Paszport Polityki rok temu historyczny dla Jacka Świdzińskiego ze Komiks Festival. Natomiast chciałam cię zapytać o tę klasykę, która właśnie we Francji na takich listach się pojawia, bo chociażby Saint-Pé i Gościnne z Polska przeczytam i Asterix i Obelix to są zeszyty komiksowe, które się w pierwszej dziesiątce wręcz pojawiają w tych podsumowaniach. Gdybyśmy mieli w Polsce taki kanon komiksowy ułożyć, kto by się na nim musiał znaleźć? Na pewno te komiksy, na których wychowywaliśmy się, znaczy ja się wychowałem i parę jeszcze innych pokoleń. Takie żelazny zestaw, menu obowiązkowe, czyli Tytus, Romek i Atomek, Babcia Chmiela, Kajko i Kokosz, Janusza Christy. Szkoła latania jest w zestawie lektur w szkole podstawowej. Tak jest, czwarta klasa szkoły warto podstawowej. Warto odnotować. Tam się katuje dzieci dzisiaj Kajkiem i Kokoszem. Fanki Kowal, Bogusława Polcha, Kleks, Jonka i Jonek, Szarloty Paweł. No to już Torgal, który według mnie nie jest polskim komiksem, jest stworzony przez znakomitego polskiego rysownika, czyli Grzegorza Rosińskiego, ale polskim komiksem w żaden sposób nie jest. Tak, ale Grzegorza Rosińskiego z przyjemnością na tej liście umieścimy. Tak, więc to są takie rzeczy. Jerzy Wróblewski, Binio Bill, to są takie rzeczy, które bym wymienił w pierwszej kolejności. Oczywiście w zależności od różnych upodobań można jeszcze głębiej w tej klasyce grzebać. Natomiast ja chętniej bym tam umieszczał rzeczy, które są powiedzmy z ostatniego właśnie ćwierćwiecza, bo to ostatnie ćwierćwiecze to jest tak naprawdę złoty okres polskiego komiksu. Ja wiem, że w czasach PRL-u te nakłady były niebotyczne, 300 tysięcy więcej do druki i w sumie miliony sprzedanych książeczek z Tytusem, Romkiem i Atomkiem i tak dalej. A też wielu tych rysowników chociażby zaczynało także przy serii o Kapitanie Żbiku i to też była bardzo znacząca. Zgadza się, natomiast tej serii nie umieściłbym na żadnej liście, gdyż zestarzała się potwornie i okrutnie. Więc wolałbym widzieć tych współczesnych twórców, bo powstają dzisiaj po prostu zwyczajnie lepsze komiksy niż tamte, które bardziej też rezonują ze współczesnym odbiorcą, bo ja rozumiem, że Tytus, Romek i Atomek i Kajko i Kokosz mogą przemawiać do sentymentalnych 40, 50 i 60-latków, ale w zetknięciu z większością młodych czytelników, no jakby wrażliwość narracyjna się zmieniła też bardzo i przyzwyczajenia czytelników, więc dzisiejsze dzieciaki wolą czytać coś innego i chwała im za to. To jeszcze do tych nazwisk w takim razie wrócimy, bo nie kończymy polecać. Szymon Holzman z nami zostaje. Olivia Dean to jest piosenka z filmu. Filmu o Bridget Jones, tego czwartego i chyba już ostatniego. There's a lot of ground to cover. One foot and then the other. On my way to somewhere new. A few false starts, can you forgive this cautious heart and just bear with it while it does what I thought it couldn't do. I could go back to the old place and write your name on every blank page. But it's a story now, just a story now. It's the kind of thing that you say. You say no need to look behind me, that I can keep you here beside me. To make a mess of it, then make the best of it. It isn't perfect, but it might be. And then you paddle all before you swim the channel. Thought I'd never make it, but I'm not. Oh, I could go back to the old place and write your name on every blank page. But it's a story now, just a story now. It's the kind of thing that you say. You say no need to look behind. It isn't perfect, but it might be. Olivia Dean z filmu o Bridget Jones. Szalejąc za chłopakiem. Tak jest chyba polski tytuł tego filmu. Czas minął już od premiery, więc uleciało z głowy, ale z nami wciąż w studiu Szymon Holzman, znawca komiksów. Rozmawialiśmy wielokrotnie już, także na antenie Trójki, o tym, jak czytamy komiksy, jakie komiksy warto czytać. Wspomniałeś przed kilkoma minutami o tych komiksiarzach, którzy wywodzą się już z zupełnie innego pokolenia niż ci klasycy, o których mówiliśmy, ale po których warto sięgnąć. To chciałabym, żebyśmy trochę Państwu polecili takich nazwisk, po które właśnie trzeba sięgnąć, jeżeli ktoś nie jest jeszcze przekonany do komiksów, albo miał jakiś flirt na przykład z mangą, albo właśnie z Tytusem w dzieciństwie, ale potem wydawało mu się, że to jednak już nie dla niego, czy nie dla niej. Był taki okres, kiedy mogło się wydawać, że komiksy to właśnie już nie dla mnie. Mhm. Ja sam miałem taki okres. Czyli gdzieś połowa lat 90. Po zachłyśnięciu się pojawieniem się w Polsce superbohaterskich komiksów, które z lubością kupowałem i czytałem jako nastolatek, bo to był taki ten wyczekiwany komiksowy wielki raj, świat, na który, zachód. Na który za długo musieliśmy wręcz czekać, bo oczywiście w PRL-u się one nie ukazywały. To szybko mi się to przejadło i jakoś świat nastolatka zaczął dostarczać mi innych radości i ekscytacji. I zdryfowałem od tego komiksu na ładnych parę lat, aż trafiło w moje ręce pismo Produkt, ale to zupełnie inna historia, mm-hmm. pod redakcją Michała Śledzińskiego. I przywróciło mnie do komiksu, ale to inny wątek. Ale to natomiast jedno z tych nazwisk, które tutaj wymieniać dużo można nazwisk. Można wymienić właśnie. Michał Śledziński to jest... Z ostatnich 25 lat, natomiast myślę, że w większości te nazwiska słuchaczom niewiele powiedzą, więc aha. To byłaby taka trochę, jakbym zaczął nagle po chińsku mówić. To opowiedz, jakie to są historie. Natomiast ja zawsze, jak przychodzą nowi czytelnicy do nas na stoisko przy różnych okazjach, to zadaję pytania właśnie pomocnicze, które mi mają pomóc. Co pani ostatnio czytaliście? Co lubicie czytać? Co was kręci? Jakie filmy lubicie? I ja wtedy mogę się odwrócić, spojrzeć na półki i powiedzieć, no to z naszego katalogu pasowałoby na przykład taka historia o black metalowym zespole i relacjach w nim autorstwa Prosiaka, czyli Będziesz smażyć się w piekle. Albo mógłbym powiedzieć, no tutaj mamy taką historię o chłopakach z osiedla, humorystyczną, trochę surrealistyczną, o życiu na przełomie wieków w Polsce, Michała Śledzińskiego, Osiedle Swoboda i tak dalej. Albo mogę powiedzieć, horror, nie, to my mamy mało horrorów, może Thomas Ott, ale inny wydawca, tutaj stoisko obok, ma takie i takie. I takich rozmów, które mnie niezwykle cieszą, bo właśnie dają mi takie poczucie, że oto jest szansa, że nowy ktoś się przekona do komiksu. Odbywam wiele i mam nadzieję, że one przynoszą jednak rezultaty pozytywne. Więc to wszystko zależy od wrażliwości. I tak jak powiedziałem na początku, komiks w Polsce, rynek komiksowy oferuje wszelkie możliwe rodzaje historii. Kryminały, horrory właśnie, komiks humorystyczny i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to jest... Dobrze się wybrać właśnie na imprezy komiksowe. One są w większości większych miast w Polsce i jeszcze kilku tych mniejszych. Tak, a przy okazji różnych targów książki. Tak jest. Dodatkowe stoiska komiksowe są. Jeśli kogoś to intryguje, to przyjść, zobaczyć, dotknąć, zobaczyć, jak to jest właśnie różnorodny i bogaty świat. I może jest szansa, że znajdziecie w nim coś dla siebie. Tak. I w komiksie można opowiedzieć naprawdę bardzo złożone historie. Wszystkie historie. Ja przypominam sobie, że mój powrót w dorosłości do komiksu to było Persepolis Marżance Trapi, czyli opowieść o rewolucji islamskiej w Iranie i dorastaniu w tym czasie, na przełomie 70. i 80. lat. Tak. Wybitny tytuł z przełomu wieków już dzisiaj. Ten czas tak leci. Absolutna klasyka współczesnego komiksu, stawiana właśnie obok Mausa Arta Spiegelmana. Pierwszy komiks, który dostał zresztą nagrodę Pulitzera. Więc to są takie rzeczy, które są w mojej absolutnej top 5 komiksów wszechczasów. Te dwa tytuły też wymieniam. Często do nich wracam i uważam, że się wspaniale starzeją. Zyskują wręcz moc z każdym kolejnym rokiem i polecam. To akurat są komiksy oba autobiograficzne, non-fiction. Jeden o Holokauście, czyli Maus, a drugi właśnie o rewolucji w Iranie i dojrzewaniu na jej tle. Przejmujące, budzące skrajne emocje, ale to dobrze, sztuka powinna budzić skrajne emocje, żeby o niej móc dyskutować, a komiks to sztuka, więc jakby wszystko się zgadza.